Kelebeğin tabiata faydaları konusunda tespit edilenler edilemeyenlerin yanında çok az kalır. Biz ufuklarımızın ötesinde şeyler görmeye başladıkça veya kendi iç dünyamıza dönüp hem bedenimizin içine doktorlarımız, araştırmacı doktorlarımız tabii ki araştırmayı yaptıkça Allah'a yaklaşıyorlar. İnsan üzerine, insan psikolojisi üzerine araştırmayı yapan adam ilmi ilerledikçe Kur'an'la bir araya geliverdi mi, yahu benim aradığım buydu diyor. Bak insan onu Kur'an'a yöneltiveriyor. Hani dünyanın ünlü sosyalistlerinden, komünistlerinden diyelim, Türkiye'ye de kitapları tercüme edilen 60-70 arasında, 80 arasında Türkiye komünistlerini de çokça etkileyen bir adam 60'ından sonra Kur'an-ı Kerim'i okuyor ve diyor ki benim 60 yıldır aradığım doğruların tamamını topluca Kur'an'da buldum ve ben kelime-i şehadet getiriyorum, Müslüman oluyorum diyor. Fransız milletvekili, Komünist Parti Başkanlığı da yapmış Roger Garodi, halen sağ, 90'ın üzerinde yaşı, sıhhatinin hani yaşına göre iyi olduğunu söyledi bir dostum, gidip gelen dostum. Ama 60-70 yıl dünyanın saygı duyduğu bu adam Müslüman olduktan sonra yayınladığı bazı kitapları o özgür Avrupa'da, özellikle Fransa içinde kitabının basılması, yayınlanması, sergilenmesi, satılması, taşınmasını özgür Fransa yasaklayıveriyor. Dünyanın en saygın müzisyenlerinden İngiliz birisi Amerika'ya her gelişinde hava alanında on binlerce hayranı karşılarken gitarıyla geldiğinde hayranları tarafından karşılanırken Müslüman olduktan sonra Kur'an'ıyla geliyor. Yusuf İslam ismini alıyor. Bu sefer hava alanında hayranları değil Amerika'yı korumakla görevli Pentagon karşılıyor. Uçaktan indiriyorlar. Hemen ilk İngiltere'ye dönen uçağa bindirip geri döndürüyorlar. Özgür Amerika, özgürlükler ülkesiymiş. Öyle diyorlar. Yahu bu adam gitarıyla geldiğinde baş tacı ediyordunuz. Şimdi Kur'an'ıyla geldiğinde ülkeye bile sokmuyorsunuz. Ama onların da ilim adamları, ben bütün ümidimi özellikle ilim adamlarına bağladım. İlim adamları neyi araştırırlarsa araştırsınlar, denizi araştırsın, yıldızı araştırsın, araştırdıkça Allah'a yaklaşacağını. Rabbim bu ayet-i kerimede onu söylüyor. Ufuklarda ve kendi iç dünyalarında, yani içlerinde ve dışlarında Allah'ın ayetleri onlara gösterilecek ve Kur'an'ın hak olduğu ortaya çıkacak diyor Allah Celle Celaluhu. Allah Celle Celaluhu'nun her şeyi gördüğü ve bildiği senin için yeterli değil mi? Diyor Rabbimiz. Ela innehum fi miryetin min likai rabbihim. Ela innehu bi kulli şeyin muhid. Ela kelimesi dikkat et, uyanık ol, gözünü açık tut manalarına gelir. Onlar Rab ile karşı karşıya, Rab ile buluşma konusunda şüphe içerisindedirler. Yani ahiret inancı, ahiret konusunda şüphe içerisindedirler. Şimdi hani Hazreti Ali radıyallahu anh bir müşrikle karşılaştığında konuşurlarken Adam ben ahiret denen şeyin olduğuna inanmıyorum demiş. Hazreti Ali de ben de inanıyorum demiş. Hazreti Ali demiş ki bak inanıyorum, inanmamın bana bir zararı yok bu dünyada. Seninle beraber oturuyoruz. Aynı güneşten yararlanıyoruz, aynı havadan soluyoruz. Ben inanıyorum diyorum ve ona göre hayatımı düzene koyuyorum. Sen de inanmıyorsun ama benim gibi yaşıyorsun şu anda bak. İkimiz de öleceğiz. O da zaten itirazsız iki tarafta kabul ediyor. Eğer senin dediğin doğruysa benim bir zararım yok yine. Yani Hazreti Ali diyor. Senin dediğin doğruysa Hazreti Ali'nin ahiret konusunda şüphesi yok. Adamın mantığı içerisinde konuşuyor şimdi. Senin dediğin doğruysa toprak olup gideceksek toprak olup gideceğiz yani. Benim iman etmiş olmamın bana bir zararı yok. Ya benim dediğim doğruysa demiş. Yani ahiret varsa demiş Hazreti Ali. Hazreti Ali şüphe etmiyor. Adamın şüpheciliği içerisinde konuşuyor. Adamın Müslüman olmasına sebep oldu diyor. Bu mantık silsilesi. Ya doğruysa. Şimdi ya doğruysa diye de iman etmeyeceğiz biz. %100 doğru. Kesin doğru. Öyle iman edeceğiz. Ela innehu bi kulli şeyin muhit. Ela uyanık ol. Dikkat et. İyi bil ki o Allah Celle Celaluhu her şeyi kuşatmış durumdadır. İlmi ile o her şeyi kuşatmıştır. Kudretiyle her şeyi kuşatmıştır o. Sanatıyla her şeyi kuşatmıştır o. Esmaül Husnasıyla, bütün sıfatlarıyla her şeyi kuşatan o Allah Celle Celaluhu. Yani bu inanç bize şu faydayı verir. En karanlık gecede, karanlık bir odanın içerisinde dahi biz yalan söyleyemeyiz. Haram iş yapamayız. Niye? Allah görüyor, Allah işitiyor, Allah biliyor diyoruz. Kameranın karşısında insanlar kötülük yapamıyorlar, kayda geçiyoruz diye. Bizim 24 saatlik hayatımızın kayda geçtiğine iman ediyoruz biz. Kiramen katibin diye haber verilen yazıcı melekler bizim her halimizi, her sözümüzü kayda geçtiklerine iman ediyoruz biz. Öyleyse hayatımızı biz insanların ortasında da olsa Rabbimin kurallarına uygun hareket ederiz. Ona göre düzenleriz. En yalnız yerde kalsak bile orada da yine Rabbimin kurallarına göre hareket ederiz. Hani rüşvetin belgesi olmaz, fuhşun belgesi olmaz. İki kişi arasında işlenir. Bizde belgesi var. Belgesinin olduğuna iman etmişiz. Onun için rüşveti iki kişi olsa da yapamayız. Fuhşu iki kişi olsak da yapamayız. Hırsızlığı tek başımıza olsak da yapamayız. Çünkü her halimizin kayda geçtiğine iman ediyoruz. Böylece Fussilet suresi de sona ermiş oldu. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.